Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Zuhruf suresinin 16. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Tarih boyunca insanlar Allah Celle Celaluhu'ya iman ede gelmişlerdir. Allah'ı inkar olmamıştır desem de yalan olur. Çoğunluk iman etmiştir. Şu anda bile 6 milyar insanın çoğunluğu Allah'a iman etmektedir. Ben Allah'a inanmam, ahirete inanmam, tabiat anaya inanırım diyen insanın sayısı bilemiyorum, bir araştırma da yapıldı mı bilmiyoruz ama bugüne kadar tanıştıklarımızdan şöyle bir heves olsun, hava olsun diye söyleyenlerin de başka bir zaman Allah'a iman ettiğini görüveriyoruz, duyuveriyoruz. Fakat Allah'a iman konusunda farklılık gösteriyor insanlar. Herkes kendi aklıyla Allah'a bir sınır çizmeye çalışıyor. İşte tarih boyunca peygamberlerin görevi Allah'ın etrafına sınır çizenlerin sınırlarını yıkmak olmuştur. Allah Celle Celaluhu kendisini nasıl tarif etmişse biz öyle inanmak durumundayız. Tevrat'ında, Zebur'unda, İncil'inde en son olarak da ve en doğru olarak da şu anda Kur'an-ı Kerim'inde Rabbim kendisini nasıl tarif etmişse, hani o semi işitendir, bilendir, görendir, her şeye gücü yetendir diye Esma-ül Hüsna'sıyla Rabbimiz kendisini bize tarif etmiş, biz öyle inanmak durumundayız. Eğer kitapların ki son olarak Kur'an'ın tarif ettiği şekilde inanmaktan bir çıkacak olursa insan, onu kimse tutamıyor bu sefer. Herkes kendi aklı oranında Allah hakkında bir kalıp çiziyor ve onun içerisine oturtuyor. Bu sefer kendisi ilahlaşmaya başlıyor. Çünkü ona sınır çizen kendisi ondan büyük anlamına gelmektedir. Mekkeli müşrikler Allah'ın varlığını kabul ediyorlar. Ama Allah'ın kızları var demişler. Allah yeri göğü yaratmıştır. Meleklerle, işte çiçeklerle donatmıştır. Allah bizim işlerimize karışmaz. Neyin doğru, neyin eğri olduğunu biz kendimiz belirleriz demişler. Melekler Allah'ın kızlarıdır demişler. Onlar öyle demiş ama Mekke'nin öbür tarafında Necran Hristiyanları da yok, Allah'ın oğlu var demişler. İsa Allah'ın oğludur demişler. Mekkeli müşrikler, melekler Allah'ın kızlarıdır. Hristiyanlar da İsa Allah'ın oğludur tartışmasına girmişler. Rabbim diyor ki, اَمِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَن۪ينَ Yoksa o Allah kendi yarattıklarından kızları kendine, oğlanları size mi seçti? Diyor. وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ Onlardan birine Allah'a, Rahman olan Allah'a isnat ettiği kız çocuğu ile müjdelense, cümle çok güzel, Şimdi kızları Allah'a nispet ediyorlar. Allah'ın kızları vardır diyorlar. Bir ayet-i kerimede de Allah Celle Celaluhu Mekkeli müşriklerin cahiliye dönemi adetini anlatırken mallarını ikiye bölerler. Derler ki bu Allah'ın hakkıdır, bu da putlarımızın hakkıdır. Putların hakkını putlara verirler, sonra Allah'ın haklarını da yine kendileri yerler. Putlara olan saygıları Allah'a olan saygılarından fazla olduğunu gösteriyorlar. Burada da öyle. Kızlar Allah'ındır. Melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlar. Peki ama kız çocukları müjdelendiğinde, yani hanımın doğum yaptığı müjde senin kızın oldu denildiğinde kininden yüzü simsiyah kesilir. Tükrüğünü yutamaz hale gelir. Boğazı düğümlenir diyor. Hani öyleyse sen Allah Celle Celaluhu çok mu seviyorsun? O zaman onu seçtiğini de seveceksin. Yok. Kendi seçtiğini seviyor insan. Cahiliye dönemi insanı. Bir başka ayet-i kerimede de ve izâ büşşire ahaduhum bil ünsâ zalle vecuhuhu müsvedden ve huve kadîm. Kız çocuğun oldu diye müjdelendiğinde kininden yüzü simsiyah kesilir diyor Allah Celle Celaluhu. Bu cahiliye damarı olduğunu ifade ediyor. Aynı damar günümüzde insanlarımızda hala devam edip gelmektedir. Kur'an ayetleriyle bu damarlarımızın bizim yumuşatılması gerekmektedir. Rabbimiz ne vermişse o iyidir. Meryem validemizin annesi hamile kaldığında ya Rabbi erkek çocuk istiyorum diyor. Fakat onun niyeti iyi. Ya Rabbi senin dinine adadım ben bu çocuğu. Erkek çocuk olmasını istiyorum diyor. Ama Allah Celle Celaluhu ona Meryem validemizi veriyor. Ne oluyor? Meryem validemiz hala binlerce yıl sonra rahmetle anılan bir hanımefendidir. Peygamber annesi olmuştur. Yani anne ve baba erkek olmasını istiyor, dine daha çok hizmet etsin diye, ama Allah Celle Celaluhu kız veriyor ve dine daha fazla hizmet ediyor Meryem validemiz. Hemen arkasından gelen ayet de zaten bunu. Ev men yuneşşe'u fil hilyeti ve huve fil hısami gayru mübin. Yoksa onlar Allah'a kızı nispet ediyorlar ya, süs içerisinde rahat bir şekilde büyüyen ve mücadele etmeye açık olmayan, yani düşmanlık işlerini bilmeyen, kavgayı bilmeyen kızları mı Allah'a nispet ediyorlar? Şimdi cahiliye döneminde de, hatta günümüzde de, şu anda Amerika'nın dünya ile bir harbi vardır. Özellikle Müslümanlarla tabii. Dünya ile olan harbi de var. Müslüman öldürmeye bütün dünyanın insanlarını, hadi siz de benimle beraber gelin. Gelmezseniz benim karşımdasınız dedi. Şimdi gelmeyenler karşısında gibi görünüyor. 20'nin üzerinde devlet onun yanına takılmak durumunda kaldı. Peki askerlerine bakıyoruz. 1000 asker varsa 1000 askerin içerisinde 5, 10, 15, 20 onlar da geri hizmetlerde görmek üzere kadınları getirmişler. Cahiliye döneminde de bu böyle. Harpleri erkekler yapar. Burada Rabbim ince bir şekilde harp edilmemesine de bir imada bulunur. Zaten Müslüman, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 yıllık hayatında yaptığı harpler belli. Bedir Harbi, Uhud Harbi, Hendek Harbi, Kur'an'daki geçen adıyla Ahzab Harbi diyoruz. Hayber, Tebük Seferi, Mekke'nin Fethi, Huneyn Gazvesi diye belli başlı 7-8 tane vardır. Ve bunlar da birer günde bitmiştir. Yani toplam 7 günü alır. 7 günü alır. Ve 7 gün içerisinde, yani bu kadar 23 yıllık zaman içerisinde fethedilen toprakları, Muhammed Hamidullah, Profesör Muhammed Hamidullah Bey'in yaptığı ölçümlere göre Türkiye'nin iki katı toprak fethetmiş ve iki taraftan harp meydanında ölen insan sayısı 240. Öldürmek hedef değil, diriltmek hedeftir. وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيًا. Kim de bir insanı diriltirse bütün insanlığı diriltmiş gibidir, diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi burada Mekkeli müşriklerin mantığını çürütüyor Rabbim. Kızlar Allah'ın, erkekler bizimdir demişler. Rabbim diyor ki peki Allah mı daha önemli, siz mi? Allah önemli. Peki o zaman niye bir kızınız olduğunda yüzünüz kızarıyor sizin? Allah'ın seçtiği daha iyidir demiyorsunuz, bir. Bir de siz harbe meyledemeyeni niye, harp yapamayanı niye Allah'a nispet ediyorsunuz, diyor Mekkeli müşriklere. Ve cealul melâiketellezîne hum ibâdurrahmâni inâten. Onlar Rahman olan Allah'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar, diyor Rabbim. Eşehidû halkahum. Peki melekler yaratılırken siz onları gördünüz mü? Yaratılışa şahit mi oldunuz? Setüktebü şehadetuhum ve yüselûn. Onların şahitlikleri de yazılacak ve onlar sorguya da çekileceklerdir. İftiradan hesaba çekileceklerdir. Melekler, çocukluğumuzda tarif edilen tarifler, Kur'an'a ve sünnete uygun tarifler. Melekler yemeyen, içmeyen, erkeklik ve dişiliği olmayan, nurdan yaratılmış varlıklardır diye tarif edilmiş. Ve Allah'ın emrettiğini yerine getiren, Allah'a isyan etmeyen ve Allah'ın emrettiğini yerine getiren nurdan yaratılmış varlıklardır diye tarif edilmiş Allah Celle Celaluhu tarafından. Hani günümüzde bir de tartışılıyor, meleklerin aklı var mı diye. Akıl dediğimiz şeyin tarifi bir yapılsa, yani şöyle kimya veya fizik laboratuvarlarında eşyanın tarifinin yapıldığı gibi, aklın da bir ölçümü yapılsa, tahlili yapılsa ve hani iki hidrojen bir oksijenden meydana gelmektedir, şu kadar azotu vardır, bu kadar mazotu vardır diye bir tarifi yapılsa bir şey denilecek. Anlayışsa eğer, anlıyor melekler. Sevmekse melekler seviyor. Kızmaksa melekler kızıyor. Yaratılan bile, yani insanın dışında biz ağacın, taşın, kuşun, çiçeğin kendine göre bir anlayışının olduğuna inananlardanız biz. Kur'an-ı Kerim'de Rabbim yüsebbihu lillahi ma fissemavati ve ma fil arz. Göklerde ve yerde her ne var ise Allah'ı tesbih